وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں. یعنی دنیا میں انسان کا آنا اور جانا اللہ کی مرضی کے مطابق، اگر انسان کی مرضی پر ہوتا تو شاید بہت سے لوگ آتے ہی نہ، یا آ جاتے تو پھر جاتے ہی نہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. کس چیز میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے؟ ایک تو اس کا معنی پچھلی آئے سے ریلیٹڈ یوں بنتا ہے کہ کون پہلے دنیا میں آئے گا اور کون بعد میں آئے گا، اور کون پہلے جائے گا اور کون بعد میں جائے گا. اور ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور نیکیوں میں پیچھے رہنے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ہی ان سب کو اکٹھا کرے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اس کو سب پتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور کیا عمل لے کر آیا ہے. مجھے یہ آیت بہت حیران کر رہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ تو پیغام ہے آپ کے لیے اس میں؟ اتنا کچھ پڑھ کے، جان کے، دیکھ کے، سمجھ کے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اب کون کون اٹھتا ہے اور کون کون کام کرتا ہے، کون کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے، کون اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنے والوں میں سے اور کون پیچھے رہنے والوں میں سے. کیا یہ غور و فکر اور کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا تھا؟ لیکن آخر کیا وجہ ہوئی کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ان سب چیزوں میں؟ وہ صرف فضیلتوں اور برکتوں والے دین پہ جی رہے ہیں. یہ پڑھ لو تو اتنی برکت گھر میں ہو جائے گی، یہ پڑھ لو تو اتنی فضیلت ہو جائے گی، یہ آیت لاکھ دفعہ پڑھ لو، یہ سوا لاکھ دفعہ پڑھ لو، بس کافی ہے، اسی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور جو قرآن کی باقی آیات ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں، پھر ان کے لیے وقت ہی نہیں بچا ہمارے پاس. ہم نے دین صرف اسی کو سمجھ لیا کہ چند ایک وظائف کے مجموعے ہم خرید لیں اور ان کو صبح شام پڑھا کریں اور باقی دنیا میں کھائیں پیئیں مزے کریں. بس کیا یہ آپ کے فرائض میں سے نہیں کہ لوگوں کو اٹھ کے یہ سچ دکھائیں، بتائیں ان کو کہ کون رسک دے رہا ہے اور کس کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ کون کرے گا یہ کام؟ خود تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہم میں سے ہر چیز دوسرے پہ ڈالتا رہا، اچھا دوسرے کر لیں گے، تو جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن کے اندر سکل بھی ہے، وہ کیوں نہیں اپنے وقت کا کچھ حصہ فضول قسم کی باتیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرنے اور ادھر ادھر کی گھومنے پھرنے کی بجائے، ایک گھومنا پھرنا قدموں کے ساتھ ہوتا نا، اور ایک اس مشین میں بیٹھ کے دنیا بھر میں گھومتے ہیں، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، ان چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہیں آپ فوکس ہوتے اور ایسی چیزوں کو تلاش کرتے کہ جس سے قرآن کی ان آیات کو لوگوں تک ایک نئے انداز میں آپ پہنچا سکیں. کتنی ضرورت ہے کہ ایسی سلائڈز بنائی جائیں، ایسی چیزیں تیار کی جائیں اور پھر ان کو پوری دنیا میں سرکولیٹ کر دیا جائے. ہم نے دنیا کو سچائی دکھائی ہی نہیں، بتائی ہی نہیں. آدھا کام تو انہوں نے کر دیا ہے، باقی آدھا ہمیں کرنا ہے. لیکن کوئی بھی کام صرف باتوں سے نہیں ہوتا. جب تک آپ اپنی سکلز اور صلاحیتوں اور وقت کو اس کے لیے قربان نہ کریں، ہمارے اندر کچھ نہیں، سستی ہے، کوتاہی ہے، بس ٹھیک ہے ہم. اردیتم بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو کے بیٹھ گئے، یوں سمجھو بیٹھے گویا ہمیشہ یہ خوشیاں، یہ من موجیاں، یہ میلے، یہ رونقیں، یہ مزے، سب دنیا میں ہمیشہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے، جس کے لیے ہم بہت سا وقت، بہت سا پیسہ، سرمایہ، بہت کچھ لگانے اور نکالنے کو تیار رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ونحن الوارثون. امانت ہے، تھوڑے دن کے لیے سب کچھ پاس ہے ہمارے، بہت جلد واپس جانے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے، ہم ہمیشہ ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے، ہمیشہ یہ مجلسیں لگی رہیں گی. یقین ہی تو نہیں ہے ہم کو. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ. اس کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تین ریسٹریننگ فورسز ہوتی ہیں، ایک ایپیٹائٹ، ایک پلیزر، اور تیسری ہوتی ہے ایسپیریشن. یعنی ایپیٹائٹ میں جیسے اس آیت میں، آیت نمبر 3 میں، ذرہم یاکلوا، تو جو انہوں نے کہا ہے کہ تین، اگر یہ تین ریسٹریننگ فورسز سے انسان اپنے آپ کو بچا لے تو پھر وہ زندگی میں کوئی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکتا ہے، یا وہ مقصد کا تعین کر کے اس کی طرف چل سکتا ہے. جیسے کہ انہوں نے ایپیٹائٹس کے لیے دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا تین ریزولوشن آپ کریں، کہ ہم جو ہے نا ایپیٹائٹس کو اپنے کنٹرول کریں گے اور سیلف کنٹرول پہ آئیں گے. اسی طریقے سے سیلف ڈینائل اور دوسری چیزیں، کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا. تو ایپیٹائٹ والے میں مجھے ایک بات جو کہ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے، اس میں یہ تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ہر وقت کھاتے ہیں تو وہ پھر معدے سے سوچتے ہیں، یعنی ان کا اسٹمک جو ہے اس کے تھرو وہ سب چیز سوچتے ہیں، اور اسی کے تھرو وہ زندگی، دنیا، لوگ ہر ایک کو لیتے ہیں. اور اسی طرح پلیزر سیکر جو ہوتے ہیں وہ صرف ان کے جس چیز میں ان کے لیے پلیزر، انجوائمنٹ، فن ہوتا ہے وہ صرف اسی کو سمجھتے ہیں دنیا اور زندگی. اسی طریقے سے بیجا ایسپریشن جو ہیں یہ لائک یول ہیم العمل، کہ آپ بہت لمبی لمبی امیدیں جس طرح کی بات ہوتی ہے، اگر یہ ایک آبسیشن اور ایک پیشن بن جائے فضول کی چیزوں کے لیے تو یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور ایسے لوگ وہ کہتے ہیں لیڈرشپ کوالٹیز ان میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں انلیس وہ ان تین چیزوں کو کنٹرول نہ کریں. دین اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نا، اسی لیے بعض اوقات جو لوگ غور و فکر کرتے رہتے ہیں انہیں نتائج پہ جا پہنچتے ہیں جن کی طرف وحی نے ہمیں متوجہ کیا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی انہی تینوں چیزوں کے گرد اور انہی کی فکر میں گھوم رہی ہے. قرآن جو ہے ایمان لانے والوں کے دل پر ایک بارش کی طرح برستا ہے اور ایک خوشگوار اثرات پیدا کرتا ہے، جبکہ مجرموں کے دل کا کانٹا بن جاتا ہے. میں بتا رہی تھی کہ میں نے جان ایف کینیڈی کے فادر کے بارے میں ان کی آٹو بایوگرافی پڑھی تھی، اور وہ بہت زیادہ طاقتور انسان تھے اور طاقت کو پسند کرتے تھے، اور ان کا ایک ہی ایم تھا کہ وہ ان کے بچہ جو ہے کوئی بھی وہ جا کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے. اور اس چیز کے لیے انہوں نے اپنی ہر قوت، ہر طاقت استعمال کی، اور ان کے 8 سے 9 بچے ہوئے، اور ان کو انہوں نے ہمیشہ یہی کہہ کے پالا کہ کینیڈیز نیور کرائے. بچوں کو رونے کی بالکل اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے یہ تھا کہ یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے. جب ان کا بیٹا جان ایف کینیڈی پریزیڈنٹ بن گیا اور وہ ان کو رخصت کر کے اپنے گھر آئے تو ان کے جسم پہ فالج کا اٹیک ہوا، اور ان کی صرف دیکھنے کی اور سننے کی قوت باقی رہ گئی، باقی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ نے لے لیں. اس حالت میں بھی وہ اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ان کے وہ تمام 7-8 بیٹے ان کے سامنے فوت ہوئے، اور کوئی بھی اپنی نیچرل ڈیتھ نہیں مرا. وہ اپنے ٹی وی پہ سارا وقت وہ فلم لگا کے دیکھتے تھے، اور ان کو دیکھتے تھے کہ ان کی ڈیتھ دیکھتے تھے، اور وہ بچوں کی طرح رہتے تھے. وہ شخص جو اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ کینیڈیز نیور کرائے، وہ خود اس بری طرح سے بچوں کی طرح بلک بلک کے اپنے تمام بیٹوں کی موت دیکھی انہوں نے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. یعنی بذات خود صرف دیکھنا اور سننا جو ہے، یہ اگر باقی رہ جائے اور آپ بول نہ سکیں اور آپ موو نہ کر سکیں اور آپ اپنی کسی بھی قوت کو استعمال نہ کر سکیں، یہ بذات خود بھی کتنا ایک حسرت آمیز منظر ہے. لیکن کہاں یہ کہ پھر آپ ایسی حالت میں ایک کے بعد ایک بچے کو مارے جاتے دیکھیں، یعنی سننے اور دیکھنے کے لیے پھر صرف حسرت ناک باتیں رہ جائیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے. مِنْ حَمَئٍ مَسْنُون، سڑے ہوئے کیچڑ سے. یہاں پر انسان کی تخلیق کے لیے جو مادہ استعمال ہوا ہے اس کی مختلف سٹیجز کا ذکر ہے. نمبر 1، سلسال. سلسال سلسلتن سے ہے، باقی ماندہ پانی جو مشکیزے میں ہلنے کی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے موسوم ہے. سلسلہ ہے یہ باقی ماندہ پانی, ٹھیک ہے, یہ ہلنے کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے, کھڑکھڑاہٹ. تو یہ جو شور ہے اس کے اندر یہ سلسلہ ہے. پھر سلسلہ تو جرس بھی کہتے ہیں, گھنٹی بجنے کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, زنجیر کے لیے بھی. تو سلسال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہونے کے بعد بجنے لگے, بجتی ہوئی مٹی, مٹی کا برتن جو بالکل اس کے بغیر ہوتا ہے, جس میں کوئی کریک نہیں ہوتا, اگر آپ اس کو اسی طرح بجا کر دیکھیں تو اس میں آواز آئے گی. تو انسان کس سے بنا ہے؟ اس سوکھے گارے سے جس میں سے آواز آتی تھی. پھر سورۃ الرحمن میں آتا ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار, اس نے پیدا کیا انسان کو سوکھے گارے سے. سوکھی مٹی نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ مٹی سے پھر ڈسٹ کا خیال آ جاتا ہے, سوکھے گارے سے جو ٹھیکری کی طرح تھا. ٹھیکری کا پتہ, جیسے گھڑا ٹوٹ جائے تو اس کے ایک ایک پیس کو کیا کہتے ہیں, ٹھیکری کہتے ہیں. اس کے بعد من حمائم, حمائم گارے کو کہتے ہیں, کیچڑ کو. عربی زبان میں حمائم اس سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو, یعنی گل سڑ جائے, یا دوسرے الفاظ میں خمیر اٹھ جائے جس کا. اور مسنون, اس کے دو معنی, ایک معنی ہے ایسی سڑی ہوئی مٹی جس میں چکنائی پیدا ہو گئی ہو, چکنی مٹی. مٹی جب سڑ جاتی ہے, گارا جب زیادہ دن پڑا رہتا ہے, تو اس کے اندر چکناہٹ یا لیس پیدا ہو جاتی. اور دوسرا معنی مسنون کا ہوتا ہے قالب میں ڈھلی ہوئی, کسی شیپ میں ڈھلی ہوئی. قرآن پاک کی اور آیات میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے, تین کا لفظ بھی آتا ہے. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو, ڈسٹ کو, اور تین کہتے ہیں بھیگی ہوئی مٹی کو. تین تو یہ نون, اور پھر اس کے بعد ہم ان مسنون, پھر ٹھیکری. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ, اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے, سڑے ہوئے گارے سے. وَالْجَانَّ, اور جن, خَلَقْنَاهُ, پیدا کیا ہم نے اس کو, مِنْ قَبْلُ, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے. من نار سموم, آگ سے جو گرم بھاپ کی سی تھی. سموم سین میم, میم سے ہے. سم زہر کو بھی کہتے ہیں. یہاں مراد ایسی ہوا ہے جو مسام میں گھس جائے, باد سموم کہتے ہیں اس ہوا کو جو جسم کے اندر گھس جاتی ہے, اور ایسی تیز ہوا جو زہر کا اثر رکھے. تو نار سموم کیا ہوا؟ لو والی آگ, جسے دھواں کی لپٹ ہوتی ہے نا. کبھی آپ نے ایسی آگ دیکھی ہے جس میں دھواں اور آگ ملی جلی ہو, یعنی شولہ اٹھ رہا ہو اور اس شولے کے اندر دھواں بھی ہو. ایک ہوتا ہے نا پیور شولہ, وہ نہیں, شولے کے اندر دھواں بھی ہے. ضروری نہیں کہ شروع میں ہو, شروع والا جو دھواں ہوتا ہے وہ کچا کچا ہوتا ہے, یہ تو شولہ بھڑک اٹھا ہے اور پھر اس کے اندر دھواں بھی ہے. تو اس کو من نار سموم کہا گیا, یعنی تیز حرارت مراد ہے. حدیث میں بھی آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور, فرشتے نور سے بنائے گئے. نور کیا ہوتا ہے؟ پیور ہوتا ہے نا. وخلق الجان من نار, جن آگ سے بنائے گئے. وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ, اور آدم اس سے جس کے بارے میں تمہیں بیان کیا گیا. جان کا لفظ بھی جیم نون نون سے ہے, جن اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے, جو آپ کی آنکھوں کو نظر نہ آئے, جو چھپ سکے. اور جان کہتے ہیں چھپنے والے کو. ہمارے جسم کے اندر بھی ایک جان ہوتی ہے, وہ بھی یہی لفظ ہے, کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتی کہیں, ہوتی ہے اور نکل بھی جاتی ہے, نہ پتہ چلتا کب آئی نہ پتہ چلتا کب گئی. جنین کہتے ہیں بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جو نظر نہیں آتا. تو جان کا ایک معنی تو جن ہی ہو گیا, یعنی کوئی بھی جن. لیکن ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک جس طرح انسانوں کے جد امجد کا نام آدم ہے, تو جنوں میں سے جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا اس کا نام جان ہے, جان نہیں. سانپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ کی شکل میں ڈھلا تھا, کَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا, یعنی باریک پتلے سانپ کے لیے بھی جان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں کیوں اس تفصیل میں جا رہی ہوں کہ یہ سارے لفظ ڈفرینٹ طریقوں سے قرآن میں یا عام زبان میں استعمال ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کو سوچنے کا انداز بھی آئے گا. یہ سب چیزیں مجھے ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں ملی, لیکن مختلف جگہوں سے اور مختلف دفعہ پڑھا کے جو سامنے آتی ہیں آپ کو اکٹھی مل گئی ہیں. تو پتلے سانپ کو بھی جان کہتے ہیں کیونکہ بھی نظر نہیں آتا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تم گھروں میں سانپ دیکھو تو مارنے سے پہلے کہو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے, اگر نہ جائے تو پھر مارو. یعنی سانپ کو دیکھتے ہی مارنے کو مت دوڑو, پہلے اس کو جانے کے لیے کہو, کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات سانپ کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے کہ وہ اپنا حلیہ بدل لیں, مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. تو وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے, یوں کہیں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا یا دھوئے والی آگ سے پیدا کیا. اب یہ دونوں کی پیدائش کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں ہوا؟ تو بہت سے لوگ جنوں کو مانتے ہی نہیں کیونکہ ہم نہیں بلیو کرتے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت مادہ پرست اور ظاہر پرست ہو گئے, اور اس مادہ پرستی کی محبت میں بعض اوقات قرآن کی واضح آیات کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک فیکٹ کو آپ جھٹلائیں گے, نہیں مانیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے, اور اگر مان کے اس کی حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر آپ صحیح معاملہ کر سکتے ہیں ایسی مخلوق کے ساتھ. لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو نقصان دیں اور نہ خود اٹھائیں, کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں صحیح طور پہ جانتے نہیں ہوتے تو یا آپ اس کا حق نہیں دیتے, اس پہ ظلم کرتے ہیں, یا پھر خود پہ ظلم کراتے ہیں. تو بہرحال انسانوں سے پہلے دنیا میں جن رہتے تھے, پھر انسان کے آنے پر جنات کو مختلف جزائر اور خالی جگہوں پہ بھیج دیا گیا, اور آبادیوں میں, یعنی ایسی زمین جو زرخیز تھی اور رہنے کے زیادہ لائق تھی, وہاں پر انسان پھیلے کثرت سے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کی اب تخلیق کی بات آئے گی, وہ ابتدائی قصہ ہوگا, تو وہاں بھی انسان کو سب سے پہلے جو مشکل پیش آئی وہ ابلیس سے جن کی شکل میں تھی, تو اس لیے یہاں ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں صرف دو مخلوقات ہی ایسی ہیں کہ جن کے پاس اپنا کچھ ارادہ اور اختیار ہے, وہ انسان اور جن ہیں. باقی چیزوں کے پاس اتنی عقل سمجھ نہیں, اور نہ ہی وہ اپنی مرضی زیادہ کر سکتے ہیں, ان کے اختیارات بہت محدود ہیں, اور وہ بھی صرف حیوانوں میں ہیں. باقی مخلوق جو خاموش ہے ان کے پاس تو خاص اختیار ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ لیا بدون, کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے, ایسے ہی جنوں سے بھی عبادت کا مطالبہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا, اِنِّي خَالِقُم بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونٍ, کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر جب میں اس کو درست بنا دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں, فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں. یہ وہی واقعہ ہے جس سے پہلے آپ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اس آیت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا تھا. انی خالقم بشرن, میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں, جب میں اس کو درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرنا. یہاں انسان کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اہتمام سے پیدا کیا. سویتہ, اس کو درست کر لوں, یعنی اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دوں. ونفخت فیہ من روحی, اس کا مطلب ہے کہ جسم پہلے بنا تھا, بعد میں روح ڈالی گئی تھی, اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر سارے روحانی کمالات ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف کھنچتا ہے یا اس سے جڑتا ہے, بشرطے کہ انسان اس کی حفاظت کرے اور اسے ضائع نہ کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. بعض لوگوں نے اس آیت کا بڑا غلط مفہوم بھی لیا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی ذات حلول کر گئی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا بستا ہے. نعوذ باللہ, یہ سب عقائد درست نہیں, کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ میں انسان کے اندر چلا گیا یا میری روح چلی گئی. یہ ایک اسپارک کی طرح ہے کہ جیسے ایک عکس ڈالا گیا یا ایک روشنی ڈالی گئی, جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک صلاحیت جاگ اٹھی یا وہ پالش ہو گیا یا اس کے اندر انسانیت کا ایک جوہر آ گیا جس نے اسے تمام مخلوقات سے ممتاز اور منفرد کر دیا. بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ روح میں نے کسی اور کے اندر نہیں پھونکی, یہ روشنی کسی اور کو میں نے نہیں دی. اے انسان, جو بصیرت اور سمجھ اور عقل میں نے تجھے دی ہے, یہ کسی اور کو نہیں دی. اسی وجہ سے انسان کے اندر جو اختیار اور ارادہ اور عقل اور شعور ہے, بولنے کی قوت ہے, سمجھنے کی قوت ہے, یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص قسم کی قوت عطا کی. مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے سورج ہے, تو سورج یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے, لیکن بلا تشبیہ ایک مثال سے بات تھوڑی سی سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے مثلاً سورج نکلتا ہے, اس کی کرن آپ پہ پڑتی ہے, ذرے پہ پڑتی ہے, مختلف چیزوں پہ پڑتی ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج ان کے اندر حلول کر گیا؟ نہیں کہہ سکتے نا. سورج تو اپنی جگہ ہے, صرف اس کی روشنی نکل کر ہم پر پڑی ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب وہ روشنی پڑتی ہے تو ہر چیز چمک اٹھتی, لیکن سورج کا کوئی حصہ ان چیزوں کے اندر تو نہیں آتا. کہ آتا ہے؟ نہیں آتا. تو اللہ تعالی نے بھی اپنی ایک خاص روشنی جو تھی وہ انسان کے اوپر ڈالی, جس سے انسان کے اندر خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہوئی جو باقی مخلوق میں نہیں ہوئی. اب وہ کیسے ہوا اور کیا ہوا اور طریقہ کیا تھا یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، صرف جتنا بتایا کہ اتنا ہی جان لینا کافی ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، سب کے سب نے. کلہم اجمعون، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی فرشتے تھے سب جھکے تھے. ان کی تعداد کتنی ہمیں کچھ اندازہ نہیں، انگنت ہے، بے شمار ہیں فرشتے. اب آپ سوچیں کہ ایک مخلوق بنی ہے، اس پر اللہ نے اپنا عکس ڈالا ہے، خاص صلاحیتیں دی ہیں، سارے فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. ذرا امیجن کریں، اپنی قدر پہچانے، کتنی عزت دی اللہ نے آپ کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، لیکن ہم اتنی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ انسان سے بڑھ کر نافرمان بھی کوئی نہیں.